اور اس کا انعنا اور منہال ابن عامر یہ فضتی رابی آپ کا تقدیر کا منکر اور تقدیر کا منکر وہ مسلمان نہیں ہوتا جو تقدیر کا منکر ہو, کیونکہ آپ نے ایمان میں پڑھا ہے ایمان مفصل سے ایمان مجمل پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے, اس میں تقدیر کے ساتھ بھی ایمان ہے, یہ ایمانیات میں سے ہے. یہ ایسا بے ایمان راوی اب مسئلہ چلا اصلی آل و سنت کا نظریہ ثابت ہوگا. ایک راوی کو ساتھ لے آؤ, ایک منکر تقدیر کو ساتھ لے آؤ, اور دو مدلسین کا ان انا لے آؤ, یہ ماسٹر اکاڑوی کا مذہب ثابت ہوتا ہے. تو آ مزہ تو آیا نا, اور ہم کہتے ہیں نہ تم باد سالے کا نہ میے دور تم نہ تم یوگل قیامت صبح اصول. اور یہی بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی نسمت المؤمن طاہر یعلو کو فی شجر الجنہ حتی یرفیع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ یوم یبعثہ. مومن کی روح جنت میں رہتی ہے اور یوم البعث تو وہ روح بدن میں آئے گی, اس سے پہلے نہیں. حتی یہ مسلم میں شہید منتیں کر رہے ہیں ہماری روحیں واپس کر, اللہ فرماتے ہیں نہیں اب روح واپس نہیں آتی. انہم لا یرجعون, یہ بات طے شدہ ہے جو آ گیا قیامت سے پہلے ان کی روح بدن میں نہیں جاتی. بخاری کیفا تکلم اجساد اللہ ارواح فیہ, تیسرا دن تابوی کافر تھے او بدر والے, تو فرمایا کیسے ان سے کلام کرتے ہیں جس میں روح کوئی نہیں. آپ نے نہیں فرمایا تو آج اور روح کی روح تو آ چکی ہے, ان کے بارے میں لا ارواح کو باقی رکھا ہے, اس کو اپنے مقام پہ رکھا ہے, اور آگے مسئلہ کر کے عادت کا سمجھا دیا. تو قرآن و حدیث کا مسئلہ یہی ہے کہ قیامت تک روح نبی غیر نبی شہید غیر شہید کی بدن میں نہیں. اچھا جی, اب یہ جو مارکا ہے کہتے کیا ہے, یہ تو نبی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. میں نے بتا دیا نبی کی بات ہے یا نہیں, کہتے جہاں تو نبیوں کی تو بات نہیں تو عام مردوں کے بارے, حالانکہ عقیدہ ان کا حیات الاموات کا عام مردے بھی دیتا ہے, یہ آئے گا انشاءاللہ. لیکن بہانہ قرآن سے بھاگنے کے لیے کیا کہتے ہیں, یا تو انبیاء کی بات ہی کوئی نہیں, اللہ نے شروع نبی سے کیا ہے سلالہ من تین اور آگے نسلے آدم اس میں سارے نبی. اب اچھا وہاں پر جب آپ پیش کریں انہ کا میت ہوں انہوں میت ہوں, وہ کہتے ہیں نبی تو علیحدہ کیوں کے چل گئی ہے, تو بےمانوں کی طرح بےمانی سمجھو. جہاں قرآن کٹھا ذکر کرے کہتے ہیں نبی کا علیحدہ ذکر کیوں نہیں, اور جہاں قرآن علیحدہ ذکر کرے کہتے ہیں علیحدہ ذکر کیوں کیا, اتنا کمیے تم نبی کا علیحدہ ذکر کیوں کیا, اور جہاں قرآن اب کٹھا ذکر کر رہا ہے تمام بنی آدم کا قانون مشیتون یوم القیامت صبح اصول. یہ اور کوئی شاید آپ کو یہ دھوکہ دے کہ بات کا معنی صرف کھڑا ہونا ہے, ہم کھڑے قیامت کے دن ہوں گے, تو کھڑے تو یہ بھی تمہارے عقیدے میں کے خلاف ہے, جب نمازیں پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. تو موسا کا ایمن پیشی کرتے رہے تو موسا کا ایمن, موسا علیہ السلام کھڑے تھے پھر قیام تو ثابت ہو گیا تو وہ اصول یہ بانا. لیکن میں نے بتا دیا بات کا معنی عقائد کے علماء سے اور بات کا قانون کہ موت کے بعد جب بات کا لفظ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے زندہ کر کے اٹھانا, زندہ کرنا. یہ ہاں دیکھیے وہ عبد الشکور صاحب خالد محمود پی ایچ ڈی صاحب اور یادگار خطبات والے صاحب وہ جو کہتے ہیں انبیاء کا پاس نہیں ہوگا احیاء صاحب ہو چکا ہے قیامت کے دن نئی زندگی نہیں ملے گی, ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب تو اب مرنے والے ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے فکر کرنی چاہیے کہ کہیں منکر نذیر ساری ڈاکٹری ختم ہی نہ کر دیں قرآن کا انکار کر کے. یہاں قرآن بات عام ذکر کر رہا ہے نبیوں کے لیے بھی اور غیر انبیاء کے لیے. ہاں بھائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا ہو گیا, قرآن کیا نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتی یہ میرا کارسازی دیکھو، انسان کو نطفہ سے حضرت انسان بنانے والا میں تو کارساز بھی ہے، نطفہ سے حضرت انسان بنانے والا میں تو کارساز بھی، کارساز بھی میں، جب کارساز میں ہوں تو نظر نیاز بھی میرے نام کی، زور و پکار بھی میرے نام کی، یہ دلیل آ گئی. ہاں بھائی فرمایا تما ہو گیا، ملکد خلقنا فوقکم، ملکد پہلی دلیل میں، یہ دوسری دلیل ہے توحید عقلی آفاقی، اور پہلی دلیل میں انسان کی تخلیق کا ذکر تھا، اب دوسری تیسری دلیل میں انسان پر انعامات کا ذکر ہوگا. مطلب کیا؟ بنایا بھی ہم نے انسان کو اور بسایا بھی ہم نے انسان کو، اور انسان بن گیا تو اب اس کے بسانے والے بھی ہم، اس کو ہم نے بسایا. ولقد خلقنا، البتہ تاکید، پیدا کیا ہم نے، فوقکم، فوقکم کیا کہتا ہے جی بھائی، یہ خوشخطی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کسی خوش نویس سے لکھا لو. ہاں میں نہیں سمجھ سکا، سیدھے پوچھے حل نہ چلاؤ نا، کچھ صحیح کرتی بھی لکھواؤ آگے سمجھ آئے. ہاں بھائی دیکھو، ولقد خلقنا، البتہ تاکید، پیدا کیا ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے، اوپر تمہارے، سبع طرائق، سات طرائق. طرائق کا کیا مطلب ہے جی؟ طرائق کے دو معنی ہیں، طرائق سے مراد خود آسمان. ہاں خود کیا ہے؟ آسمان. طرائق اصل میں کہتے ہیں اوپر نیچے کسی چیز کا ہونا، طارق اوپر نیچے ہونا، یہ آسمان اوپر نیچے، اسی سے وہ ترا کا کہتے ہیں فال کو، جو مادہ کے اوپر بنایا جاتا ہے فال، اس کو بھی یہی کہتے ہیں. بہرحال اوپر نیچے چڑھانے کو کہا گیا، ایک بعد میں دے دیا، لیکن امام راضی رحمہ اللہ نے کبیر میں دونوں معنی کیے، قرطبی نے بھی دونوں معنی کیے، صاحب المعانی نے بھی دونوں معنی کیے. طرائق فرمایا کہ ایک تو ہے لینا باز فوق باز، طرائق آسمانوں کو کہا گیا، اور کیونکہ باز اوپر باز کے ہیں اس لیے ان کو طرائق کہا گیا. یا دوسرا معنی طرائق کا معنی راستے، سبل، یہ فرشتوں کے راستے ہیں صعود اور نزول کے، فرشتوں کے راستے ہیں صعود و نزول کے، انہی راستوں سے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اور انہی راستوں سے فرشتے نیچے آتے ہیں. باقی رہ گئے آپ کے فلسفی نیپسی، وہ شیخ دلی کہ آسمان بالکل بند ہے، اس کا کوئی راستہ کوئی نہیں، یہ سارے شیخ دلی اور ان کے خیال ہیں کل بلی، ہاں بلی کی طرح سوچتے ہیں اور اندازے لگاتے ہیں اٹکلے. ہاں بھائی طرائق کے کتنے معنی آ گئے؟ جلدی بولو جلدی، سبق نہیں کر رہا. ہاں ایک معنی طرائق کا خود آسمان، نفس آسمان، اور دوسرا فرشتوں، ہاں کہ آنے جانے صعود و نزول کے راستے، اس کو اردو میں تعبیر کر سکتے ہیں فرشتوں کی گزرگاہیں، فرشتوں کی گزرگاہیں. ہاں بھائی بعد میں کہا سات ستاروں کے مدارات، وہ جو سات مشہور ستارے ہیں ان کے مدار طرق، وہ مرادیں. ہاں بھائی اصل میں کوئی طرق کے ملائکہ یا خود آسمان، کما کننا، اور نہیں ہے ہم ان الخلق کے غافلین. ان الخلق کا کیا معنی ہے؟ ہم بنا کر مسالے سے بے خبر نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے مخلوق کو بنا دی، اس مخلوق کا دھیان بھی رکھا، یعنی کہ مخلوق بنا دی اور اسے چھوڑ دیا، اس کی ضروریات پوری کی. انسان بسایا، بارشوں کا نظام بھی تھا، نباتات کا نظام بھی تھا، اس کے خوراک کے ذخائر وہ بھی سارے، اس کے مسالے کا خیال کر کے اس کو پورا کیا ہے. اور دوسرا ما کننا عن الخلق غافلین، ہم اپنے مخلوق سے غافل نہیں، مراد یہ ہے کہ مخلوق کے ہر حال سے واقف ہے، اور جمیع مخلوق کی ہر حالت کو ہم جانتے ہیں، جو ان کو ضرورت ہو وہ ضرورت کو پورا کرتے ہیں. فانزلنا من السماء، دلیل توحید عقلی کون، یہاں چار قسم کے دلائل آ رہے ہیں. ایک دلیل کی تخلیق انسان، مختلف ادوار، اس کے مختلف ادوار بیان کیے گئے. دوسرا دلیل تھی عجائب آفاقی آسمانی، آسمان کے عجائب کا ذکر آیا طرائق میں. اور تیسرا انتظام اور انزال ماء، پانی، یہاں پر انزال ماء کا ذکر ہے انزلنا. اور چوتھا اس کے حیوانات سے دلیل لائی گئی، فانزلنا من السماء، اور اتارا ہم نے آسمان سے. آسمان سے مراد بلندی، اور مراد یہاں پر کیا ہے السحاب، سحاب آسمان سے، بادل سے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کوئی اثر آسمان کا ہو یہ بھی کوئی بعید نقل نہیں، لیکن عام طور پہ یہاں مراد السحاب ہے. ما ان پانی، خاص نو کا پانی، مراد بارش ہے. بے قدر ان سات اندازے کے، بے قدر کا معنی مناسب مقدار، جتنی کی ضرورت تھی اتنا اتارا، یہ نہیں کہ ضرورت کم کی زیادہ آ گیا، زیادہ کی کم آ گیا. بے قدر ان سات مقدار معین کے، اندازے کے، یعنی ضرورت کے مطابق. فاسکن نہ ہو، پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا دل اندے بھی زمین کے. سبحان اللہ، فرمایا آسمان سے پانی بھیجنے والے بھی ہم، بارش برسانے والے بھی ہم، اور تمہارے پاس تو سٹور ہی نہیں ہو سکتا تھا. اس پانی کا سٹور کیسے کرتے، اسکنا، اس پانی کو سٹور بھی ہم نے کیا. اور سٹور بھی کیسے انداز میں، زمین کے نیچے پانی کا سٹور ہے، اور جب نکلتا ہے تو تازہ. حالانکہ ذرا سوچو، کھڑا کھڑا پانی خراب ہو جاتا اور بدبو پھیل جاتی، پینے کے قابل نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالی نے ایسا انتظام کیا اس پانی کے سٹور کا. وہ فرمایا اسکن نہ ہو، پانی اتارنے والے بھی ہم، اس کے سٹور کا انتظام کرنے والے بھی ہم، اور جب بھی تم موٹر چلاؤ بالکل تازہ پانی. اور سٹور بھی کیسے، گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم. سٹور بھی دیکھو، سٹور بھی کہتا اسکن نہ ہو، پھر اس سٹور کو بھی سوچتے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی ہے، پہاڑ کی چوٹی، وہاں پر پانی کا وہاں پر سٹور ہے. اور حالانکہ پانی نیچے آتا ہے، لیکن پہاڑ وہ اونچا پہاڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں بھی پانی سٹور کر رکھا ہے، وہاں سے چشمہ نکل رہا ہے. او پہاڑ کی بلندی سے، سوچو تو صحیح کہ پانی تو اونچا نہیں جاتا، پانی تو اوپر سے نیچے آتا ہے، لیکن وہاں پہاڑ کی چوٹی پر بھی اسکن نہ ہو کا منظر ہے. اللہ نے وہاں پر بھی پانی چھپا رکھا ہے اور سٹور کر رکھا ہے، تاکہ وہ پہاڑ کی چوٹی والوں کو نیچے نہ آنا پڑے، ان کا پانی کا انتظام وہاں، اور بڑا صاف صاف شفاف پانی. ورنہ عقل نہیں مانتا، معلوم ہوتا ہے یہ سارے کمال میرے ہیں. یا آسمان سے پانی نازل کرنا، پھر اس کو سٹور کرنا زمین میں. ہاں بھائی، اسکن نہ ہو، بس ہم نے ٹھہرایا اس کو زمین میں. فَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پہ. مراد کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ کائنات کا نظام بنایا بھی، چلایا بھی، اور اب بھی ہمارے تصرف میں ہے. یعنی کہ اب ہم معطل ہو جائیں، اب ایک ایک ذرہ پر تصرف میرا ہے. پانی آ گیا اگر وہ لے جانا چاہے تو لے بھی جا سکتا ہے. اور یعنی مطلب کیا ہے؟ مراد آیت کی یہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام بنایا بھی, چلایا بھی اور چلا رہے ہیں. یہ اب بھی ہمارا تصرف ہے, یہ نہیں ہے کہ اب کسی اور کا ہو جائے, کسی پیر فقیر اس کے حوالے ہو. فرمایا نہیں, اتنا الاضحاب بھی ہی, بے شک ہم اس کے معدوم کر دینے پر, لے جانے پر, لقادرون, البتہ پوری قدرت رکھتے ہیں, ہم بھی اس نظام کو معطل کر دیں. ہمارا اختیار ہے, مرضی ہماری مرضی سے جو چل رہا ہے. بادشاہ لکم, دوسرا سبب ہے نباتات, بادشاہ بس ہم نے پیدا کیے واسطے تمہارے نفے کے, لکم بھی اس پانی کے ذریعے, جنات باغات, من نخیل کھجوروں کے, بآناب انگوروں کے, قسموں قسم کے پھل مراد ہے, لکم بھی فواکہ کثیرہ, واسطے تمہارے ان میں فواکہ کثیرہ, کئی قسم کے بہت سارے پھل ہیں جو تازہ بھی ہوتے ہیں. ہاں فواکہ کثیرہ, تازہ تازہ پھل, کثیرہ تن بہت زیادہ, منہا تاکلون اور کچھ تم ان سے کھاتے ہو, اتنی کثرت کے ساتھ ہیں سارے کھا بھی نہیں سکتے, کچھ کھاتے ہو, کچھ خوش کر کے ذخیرہ بناتے ہو. شجرہ تن, اور سنو, امبتنا شجرہ تن, امبتنا شجرہ تن, بنایا ہم نے درخت, درخت کو بھی ہم نے پیدا کیا, روزو من پورے سینا, نکلتا ہے پہاڑ سینا سے, پورے سینا پہاڑ دو قسم پر ہے, ایک پہاڑ وہ ہے جن پر نباتات اور آثار حیات ہیں, نباتات اور آثار حیات, آثار حیات کا مطلب ہے ہرنیاں شرنیاں, آواز صاف ہے آپ کے یہاں, اکثر سو رہے ہیں, آواز پتہ نہیں ہو پتہ چل جائے اپنا آواز. اچھا جی, ایک وہ پہاڑ ہے جس پر نباتات اور آثار حیات ہوتے ہیں, سارے حیات, اور جیسے ہرنیاں ہوتی ہیں پہاڑوں پر, جانور ہوتے ہیں, اور یہ وہاں ہے کہ پانی بھی ہو اور نباتات بھی ہو, اور کئی پہاڑ ہوتے ہیں بالکل آثار حیات سے خالی, وہاں پر نہ نباتات ہیں نہ جانور. ہاں بھائی, پہلے سے بھی خراب ہوا ہے. دیکھو, تخرو جو من پورے سینا, پورے سینا وہ پہاڑ ہے جس پر آثار حیات ہے اور وہاں پر درخت اور سبزہ ہے. ہاں بالکل, پورے سینا کم بو تو من دوہر, کم بو تو لے کر اگتا ہے, کم بو تو من دوہر کا معنی لے کر اگتا ہے تیل, تو بھی دوڑ کا کیا مانا لے کر اگتا ہے تیل, تیل سمے ڈوبتا ہے, یعنی ساتھ ہی کیا ہوتا ہے تیل, دوہن تیل کو کہتے ہیں, کم بو تو اگتا ہے ساتھ تیل کے, یا با پہ مانا ما کر لو, یا کم بو تو حالت ہونے ماہت دوہن, ماہت دوہن, بزرگوں کم بو تو حالت ہونے حد دوہن, وہ اگتا ہے حال ہونا اس کے, کہ اس کے ساتھ تیل بھی ہوتا ہے, سمجھ گئے, پھر دوہن کو حال بنا رہی ہے. بسیدو بن اور سالن للآ کے لیے, کھانے والوں کے لیے, سبغن, سبغن کا اثر مانا ہوتا ہے رنگ, اور سبغۃ اللہ, سب کا مانا رنگ, اور سالن کو سب کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں روٹی دبوئی جاتی ہے تو وہ رنگی جاتی ہے, رکھی جاتی ہے کہ نہیں رکھی جاتی؟ یہ تو یہ لفظ تو صحیح سمجھ رہے ہیں جو سالن والے شیخ حسین اس میں سالن بھی ثابت ہوگی، سالن کے استعمال بھی ثابت ہوگی. اور صاحب کہتے ہیں چٹنیاں کہاں سے ثابت ہیں؟ شیخ حسین للآخر چٹنیاں بھی ثابت ہوگی. جس میں سیب سے مراد سالن عام ہے، ہر وہ چیز جس سے روٹی لگا کر کھائی جائے وہ بزرگ ہو ساری کیا ہے سیب. ہاں برف کا خیال رکھنا ہے، برف کے ساتھ بھی روٹی کھاتے ہو یا نہیں کھاتے؟ اچھا نہیں کھاتے وہ پھر سالن نہیں. سیب کا اصل مطلب ہے رنگ، اور ہر وہ چیز جس کے ساتھ روٹی لگا کر کھائی جائے اس سیبوں کو سالن کہتی ہے. جہاں مراد کیا ہے سالن، اور سالن بھی کیا ہے درخت والی. وہ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھاتے ہو یا نہیں کھاتے؟ تو کہ کسی نے تو کھائی ہوگی نا. ہاں تو سب کی طرف سے کفایت کرے گا ایک ہی کھا لو. ہاں بھائی اس سے مراد سمجھو ہر قسم کی سالن. قرآن پاک سے کہتے ہیں لوبیا کہاں سے نکلا ہے؟ یہاں سے نکلا ہے سالن ہے. صرف و صرف لل آگ کے لیے، اس میں ہر قسم کی چٹنی، ہر قسم کے تیل ڈالتا صرف و صرف. وہ بھی تو اس کے ساتھ بھی روٹی رکھی جاتی ہے چاہے کسی صورت میں بھی، جو اس میں آ گیا سالن. ہاں بھائی عبد الرحمان کے نعرے سے لوگ فکر ٹھیک ہو جائے گا. میرا اپنا گلا گل سے پھر اس نے خراب کر دیا لوگ فکر. اب ذرا چلتے بنو آیت یہ اللہ کرے سورت ختم ہو جائے. دیکھو صرف دل دل آ کے لیے سالن واسطے کھانے والوں کے بھائی دادا تم اور سنو حیوانات کے بارے میں، اور بے شک واسطے تمہارے بالانعام لعبرۃً پیٹ جانوروں کے لعبرۃً البتہ سبق ہے. نسقیکم پلاتے ہم تم کو مما اس سے ماں سے مراد دودھ ہے فی بطونہا ان کے پیٹوں سے فلکم فیہا منافع اور واسطے تمہارے فیہا ان میں منافع بڑے نفع کثیرۃ بہت زیادہ فمنہا تاکلون اور بعض ان میں سے تم کھاتے ہو وعلیہا اور ان جانوروں پر پالن ان کے اور اوپر کشتیوں کے تحملون تم لدے جاتے ہو سوار ہوئے ہوتے ہو لدے جاتے ہو. اب سمجھو یہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ یہ مولویوں کو نہیں سمجھایا جا رہا، جٹاٹیس کو سمجھایا جا رہا ہے ان پڑھ سب کا. فرمایا ذرا دیکھو نا دلائل دیکھو، پہلے شروع کیا پہلے ذرا دیکھ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے، مختلف اطوار سے گزار کے تمہیں پیدا میں نے کیا، کار ساز میں ہوں تیرے بسنے کے انتظام میں نے کیے، کار ساز میں ہوں آسمانوں زمین کو میں نے پیدا کیا کار ساز میں ہوں، آسمان سے بارکیں برسانے والا میں زمین میں سٹور کرنے والا میں اور یہ اس سے باغات اگانے والا میں کھجور انگور پیدا کرنے والا میں پھل کثیر پیدا کرنے والا میں اور پھل میں اور یہ سارے روغن زیتون پیدا کرنے والا میں اور جانوروں سے دودھ پیدا کر کے دینے والا میں ان کے سارے منافع رکھنے والا میں کشتیوں جانوروں کو قابل سواری بنانے والا میں تو پھر مانو نہ کار ساز میں ہوں، سارے کام میرے ہیں تو کار ساز میں ہوں. یہ ہوتا ہے مشکل کشا، یہ ہوتا ہے کار ساز، یہ سارے کام میرے. لہذا یہاں پر ذرا دیکھو لہذا خالق میری صفت کار ساز میں ہوں، پکارو مجھے. اور مشرق جو نظر نیاز دیتا ہے، نظر نیاز یا پھلوں سے یا نباتات سے یا حیوانات سے، بکرے خطرہ اللہ فرماتے ہیں پھل دینے والا بھی میں نباتات دینے والا بھی میں غلہ اور حیوانات دینے والا بھی میں، جب پھل اور غلے اور حیوانات دینے والا میں ہوں تو نظر نیاز بھی میرے نام کی، میرے علاوہ کسی کی نظر نیاز بھی نہ دو، اے بزرگ کو شرم کرو، دیتا میں ہوں، دودھ میں دیتا ہوں، گیارہویں بابے کے نام کی، اتنا لکم فی الانعام لعبرۃ، بے شک واسطے تمہارے جانوروں میں عبرت ہے، سبق ہے، ہم پلاتے ہیں نسکی، ہم پلاتے ہیں تم کو نسکی، مما فی بطونہا، سبحان اللہ، ابھی دیکھو نا خوراک دیکھو گائے بھینس کی، خوراک کوئی تم میں سے تو نہیں کھا سکے گا گھاس، وہ جو گھاس کھاتی ہے اور کالے اور وہ بھی پرانے، اچھا پھر اس کے پیٹ میں کون سے ایکڑ لگے ہوئے ہیں، جب کون سا گلاب کا پودا ہے وہ پیٹ کی نیلی گندگی اور اس میں سے آ رہا ہے دودھ، اور یہ چودھری صاحب پی رہا ہے اور زبردست سائق الاشارے بھی، اس دودھ کو سونگو تو اس کی بو بھی زبردست ہے، اس کو چکھو تو اس کا سہکا بھی بڑا زبردست ہے، اس کو دیکھو تو اس کا رنگ بھی بڑا زبردست ہے، پہلے سے خراب ہو گیا، اچھا اس کا رنگ بھی اچھا، سہکا بھی اچھا، بو بھی اچھی، چسکی، اللہ فرماتے ہیں میرا کمال ہے، ذرا سوچو تو صحیح نا یہ کام کرنے والا کون، نسکی کم مما بھی بتونے ہا بلا کم پیا، جانوروں میں اور بھی منافع، بلا کم پیا بلا کم پیا، یہ سارا نظام سوچتے ہو، باتیں تمہارے ان میں منافع کتیرا اور منافع ہیں جی، سارا بلوچستان اس میں آ گیا، اور منافع ہیں کیا، جوتے بنتے ہیں کھالوں سے اور خیمے بنتے ہیں اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں، اون ہیں سارے پابلی اس میں آ گئے، جولائے یہ کپڑے کا کام کرنے والے، اون کے جتنے فوائد یہ سارے جس کے نپے ہیں، ہڈیوں سے پیالے برتن بنتے ہیں، یہ سارے کمہاروں والا کام بھی آ گیا، جتنے پیشے ہیں سارے اکٹھے ہو گئے، او بزرگو اون سے کام لیتے ہو نہیں لیتے، چمڑے سے، ہڈیوں سے، اور جو دودھ ہے اس سے مکھن، مکھن سے آگے گھی، گھی سے پھر آگے اور بہت ساری مصنوعات، اور یہ خوشاب والا گھوٹا یہ بھی تو منافع میں ہے نا، گھوٹا اور اسی طرح ریبڑیاں، ریبڑیاں بھی اسی سے بنتی ہیں، جلیبیاں اور جلیبی بھی اسی سے بنتی ہیں، اور بھی بڑے فائدے، یہ سارا آ گیا منافع ہو، منافع ہو، ہاں بھائی سارے منافع قرآن نے بتا دیے، جانوروں میں اور بھی منافع ہیں، کثیرا ہو گیا، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور بعضوں سے تم کھاتے ہو، تَأْكُلُونَ سارے نہ کھا جو ہے کھا بھی نہیں سکتے، مِنْهَا تَأْكُلُونَ کچھ کھاتے ہو، کچھ بکری ہاتھ کر جائے دمبا جمبا بکرے، سارے فلم بےچارے بکرے زیادہ کھاتے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور سارے فلم بکرے ان کو اتنے ملتے ہیں نا، نواز شریف کو بھی اتنے نہیں ملتے، سارے لوگ ترستے ہیں جی بکرے کا گوشت ملے، اور سارے فلم کہتے ہیں جی کوئی دال چالا بول رہی، کھا کر تنگ آ گئے بکرے کھا کے اور دمبے کھا کے، یہ سب برکات ہوتی ہیں علم دین کی، منہا کا قلون کالیا بالن ان کے کو ملون، دیکھو جب قرآن نے کیا کمال کر دیا، ساری دنیا کے علوم سمیت کے رکھ دیے، او خلقت انسان سے لے کر اس کی ساری ضروریات بیان کر دی، فرمایا کہ سارے کام کرنے والا میں، کار ساز بھی میں، بالا قد ارسلنا، بالکل آسان کام شروع ہو گیا، قصہ آ جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے، بالا قد قصہ جب تک نہ آئے اس وقت تک مسئلہ کھڑا رہتا ہے، اور جب قصہ آ جائے اب مسئلہ چلے گا، اب جہاں تک کا خلاصہ کیا نکلا، اللہ فرماتے ہیں عقل بھی یہی بتاتا ہے کہ کار ساز میں، عقل بھی یہی بتاتا ہے کہ کار ساز، یہ ساری بابی ایسے پڑھ لو، عقل کہیں بتائے گا, ایک ایک کڑی سے یہ پتا چلے گا کہ کار ساز اللہ. اب بتایا نقل بھی نہیں بتاتی ہے کہ کار ساز نہیں. اب دلیل نکلی شروع کی, عقلی دلائل دے لے کر اب نکلی. فلا قد ارسلنا, دلیل عقلی تبدیلی دعوے پر, فلا قد ارسلنا, البتہ تاکید بھیجا ہم نے, نوحا الی قومہ. حضرت نوح کا تذکرہ بار بار آئے گا رسالت کے مقام پہ, جہاں سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے کہ آدم نبی نہیں تھے. بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آدم نبی نہیں تھے, حالانکہ یہ غلط بات ہے. حضرت آدم نبی تھے اور ان کی نبوت دلائل سے ثابت ہے. حضرت نوح سے کیوں کام چلتا ہے؟ والا قد ارسلنا نوح کے علاقوں میں ہی جہاں شرک کی تردید اور توحید کا بیان ہوگا وہ حضرت نوح سے شروع کریں گے. وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 10 قرن 1000 سال 10 قرن اور 10 نسلیں یہ مباحث گزری ہے. وہاں پر کوئی مشرک تھا ہی نہیں, یہ سارے توحیدی تھے. اور جتنے انبیاء درمیان میں آئے, خود آدم بھی, حضرت ادریس اور اس طرح, اور بعض انبیاء جو آئے وہ حضرات انبیاء جو تھے وہ شرک کی تردید کے لیے نہیں آئے, کیونکہ شرک تھا ہی نہیں, شرک سے دنیا واقف بھی نہیں تھی. تو سارے روایت تھے. شرک شروع ہوا ہے قوم نوح سے, قوم نوح سے, حضرت نوح سے قیامت سے چند سال پہلے شرک شروع ہوا پہلی نسل میں. اور شرک جو شروع ہوا وہ نیک آدمیوں کی پکار سے, تو فد صبح یہود یہود نصر, ہاں میں نے آپ کو بتایا مسئلہ الہامی, یہ نیک آدمی تھے اور یہ ان کی پوجا سے شرک شروع ہوا. وہ آئے گا آگے سورہ ٹو میں, شرک کی تعریف صالحین کی قبروں سے شروع ہوا, شروع بھی وہاں سے ہوا اور آج تک شرک کا دور بھی اسی بات کی ہے. شرک پہلے دن جہاں سے شروع ہوا آج بھی اسی پر ہے. اس لیے بیان توحید والا رسول پہلا روح ہے جس کی ڈیوٹی لگی تردید شرک پر. والا قد ارسلنا, البتہ تاکید بھیجا ہم نے, نوح کو ان کی قوم کی طرف, فقال یا قوم, بس کہا مقصد تبلیغ, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, مسئلہ یہی ہے, اعبدوا اللہ, عبادتیں کرو صرف اللہ کی, مالکم علتین, کیونکہ نہیں ہے بات سے تمہارے من الہ, من تاکید نبی کے لیے, من الہ غیرو, کوئی کار ساز سوا ان کے, کوئی پکارے سننے والا سوا ان کے, کوئی نظر نیاز کے لائق سوا اس کے, اللہ کے سوا کوئی کار ساز نہیں. ثابت یہی تھی, افلا تتقون, کیا تم بچتے نہیں ہو عبادت غیر اللہ, غیر اللہ کی عبادت سے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, بس کہا عناد قوم, اول قوم کا پہلا عناد اور پہلا پروگرام, الملأ یبلؤ کہتے ہیں بھرا ہوا, یہ جو مال و دولت والے لوگ تھے اور ہمیشہ حد کا مخالف ہوتا ہے صاحب اقتدار طبقہ, صاحب اقتدار طبقہ, آج بھی پہلے بھی مذہب اور خصوصاً مسئلہ حق کی مخالفت کرنے میں حکمران طبقہ ہوتا ہے, اور حکمرانوں میں چودھری بھی, ایم ایل ایز بھی, اور یہ بڑے بڑے بیمان یہ حق کے مخالف رہے ہیں. یہاں پر وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ حق آگے چلے تو ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے. اگر اسلامی قانون نافذ ہو, اسلامی قانون میں آپ نواز شریف کو تو کوئی وزیر اعظم نہیں رہنے دے گا. اگر اسلامی حکومت ہو تو نواز شریف اور یہ جو حکمران طبقہ, پرویز شریف سے سارے شریف, یہ سارے راہیب شریف سے سارے, اگر اسلامی حکومت نافذ ہو اور اسلامی نظام ہو, یہ سارے شریف لیٹرینوں کی صفائی کرنے کے قابل ہیں. یہ باتھ روم کی صفائی پہ ہوں گے، یہ اقتدار میں ایک منٹ رہنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ دین کو جانتے ہی نہیں. جو امیر المومنین ہوگا وہ دین کا علم رکھنے والا ہوگا، اور اسلامی حکومت ہو امیر المومنین مولانا طیب صاحب ہوں گے. ہاں بھائی، تو اسی طرح اور قاضی آپ حضرات میں ہوں گے، سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹ کے ہیں سارے. اس لیے صاحب اقتدار طبقہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ دین آئے. وہ کہتے ہیں سارے انگوں کے ہم امام رہے اور ان کے راجا رہے. ہمیشہ انبیاء کا مخالف صاحب اقتدار، صاحب ثروت، سرمایہ دار، چودھری، خان، ملک یہ رہے ہیں. سجا ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے. دعوت حق پھیلنے سے ان کی سیاست جاتی ہے، معیشت جاتی ہے، ان کی سرداری جاتی ہے. انہوں لوگوں کو پابند کیا ہے. اب بھی سندھ کے ایریوں میں جہاں تک ظلم میں نواب زادی کا دور، یہ سندھ اور بلوچستان میں وہاں پر یہ جو فکتی شیطان تھا یا اس طرح کے بڑے بڑے حضرات اتنا ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ، وہاں آپ حیران ہوں گے کہ جس آدمی کی شادی ہوتی ہے تو دلہن پہلی رات نواب کے پاس ٹھہرتی ہے. اس کی دلہن پہلی رات نواب کے پاس ٹھہرتی ہے، ان کا قانون ہے. اور ڈیروں پر نوابوں کی حکومت، نہ نماز نہ روزہ، اسلام سے واقفیت ہی نہیں. اور بے غیرتی کی اتنی حد ہے، کسی کی بھی شادی ہوئی اس کی زنانی پہلی رات نواب کے پاس گزارے گی، پھر خاوند کے ساتھ گزارے گی. جہاں تک بکتی اور اس طرح کے جو بڑے بڑے بےمان اور کنجر خانہ ہے، یہ اب کس قسم کے لوگ کیسے جائیں گے دین ہے یا توحید ہے؟ اگر توحید سنت آ گئی یہ تو سارے ان کے پروگرام ختم ہو جائیں گے. اسی طرح ان زمانے کے الملا اللہ دینا، وہ جو بڑے بڑے سردار تھے اگتی نظام والے اور انہوں نے مرید بنا رکھے تھے اور ان کے مفادات تھے، وہ میدان میں آئے اور انہوں نے کہا اللہ دینا کفروا من قومہ، وہ جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری طرح. قرآن کیا ہے؟ خالی الفضائل. کل میں نے سمجھا دیا تھا بشر مثلکم فضیلت سے خالی، یہ بات بشر ہے، نبی نہیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، وجہ کہ وہ بشریت اپنی دیکھتے تھے، اپنی بشریت سے واقف تھے، اور ان کی جو نظر میں بشریت تھی وہ ذری گندگی کا مجموعہ تھی. اپنی بشریت فراڈ والی، خیانت والی، زنا والی، خصوصیت والی، وہ سمجھتے کہ بشر ہم جیسا، بشر جیسے ہم بےمان، ہم ڈکیت، اور ہم یہ ساری خرابیوں کا مجموعہ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے بشر وہ دیکھا تھا جس بشر میں دنیا جہان کی خرابیاں تھی، اور نبی وہ بشر ہوتا ہے جو ہر خرابی سے منزہ اور پاک ہوتا ہے. تو سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہر جگہ پہ آئے گا بشر ہے نبی نہیں. تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بشریت کو دیکھا تھا. آج بھی ملا جو کہتے ہیں نبی بشر نہیں، یہ اپنی بشریت کو دیکھتا ہے کہ میں تو پلیت ہوں، گیارہویاں کھا کھا اور حرام خور، بد کردار، بدکار، یہ ساری دنیا جہان کے عیب اس میں ہیں. اب کہتا ہے کہ بشر تو عیب دار ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا. حالانکہ نبی آتا ہی بشریت کو نکالنے کے لیے اور بشر کو بشر بنانے کے لیے ہے. اس لیے انہوں نے کہا بشر الا بشر مثلکم، آپ ہماری طرح بشر ہیں. آج کا مشرق کہتا ہے ان کے سامنے بشریت تھی، انہوں نے نبوت کا انکار کیا، اور آج کا مشرق نبوت مان کے بشریت کا انکار کرتا ہے. نظریہ اس کا بھی وہی ہے کہ بشریت نبوت کرتی نہیں ہو سکتی. یرید ان یتفضل، یرید ایت افضلہ، یہ چاہتا ہے کہ بڑا بنے اوپر تمہارے، یت افضلہ فضیلت حاصل کرے اوپر تمہارے. مراد کیا ہے؟ یہ جس نے توحید کا نعرہ لگایا یہ اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہے، اور اپنی پارٹی بنا کر یہ یت افضلہ یہ خود بڑا بننا چاہتا ہے. تمہاری عمارتیں گئی، تمہاری چودراہٹیں ختم، یہ سارا نظام خود سنبھالنا چاہتا ہے. یت افضلہ علیکم، تم پر یہ فضیلت یعنی بڑا بننا چاہتا ہے. اور اگر اللہ چاہتا، البتہ نازل کرتا ملائکتن فرشتے، اگر اللہ کو افضل تو رسول بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ضرورت رسالت کی ممکن ہے. کہتے اگر اللہ بھیجتا بھی نہیں تو رسول کس کو بھیجتا؟ ملائکہ کو، فرشتوں کو. ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے بہذا، بہذا یہ مسئلہ توحید والا، فی آبائنا الاولین پہلے اکابر کے خطبات میں. ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے بہذا یہ مسئلہ توحید، فی آبائنا فی اکابرنا، ہاں اپنے اکابر کے جو پہلے بزرگ گزرے اکابر، ان کے ہم نے خطبات دیکھے، بیانات سنے. لیکن یہ نیا مسئلہ کر رہا ہے بہذا. یاد رکھو قوم نوح کے اندر جو شرک کی بنیاد تھی، ہر زمانے کے مشرک کے ذہن میں ایک ہی بنیاد ہوئی رہی. جو انہوں نے اعتراض کی ہر زمانے کے مشرک کے وہی سوال رہے، وہی اعتراض رہے، اور وہی شبہات رہے. اب بھی نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کا مشرک، اس نے بھی کہا ما سمعنا بہذا فی الملہ من، ہم نے تو بزرگوں سے نہیں سنا. اور یہ بھی کیا کہتے ہیں، ما سمعنا بہذا فی آبائنا، پہلے اکابر کے بیانات میں تجھے مسئلہ نہیں ہوتا تھا، یہ نیا مسئلہ ہے. اور آج اپنے زمانے کے مشرک کو بھی مسئلہ سمجھا، آگے کیا کہیں گے، او فلانا حضرت مولانا اولا صاحب ہمارے پاس رہے، وہ تجھے نہیں کہتے تھے. اور ہمارے پاس حضرت شیخ المشائخ حضرت خواجہ امیر محمود خان جا رہتے تھے، اور انہوں نے تجھے مسئلہ نہیں کیا. اور وہ بات ہوئی ہے، وہ کسی نے کلمہ پڑھا نا، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، مولوی صاحب نے کہا خدا کا خوف کر، اس طرح کلمہ نہیں ہے. کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا چھٹ، تو کون ہوتا ہے؟ تو حافظ نورے سے پڑھا پڑھا ہوا ہے، حافظ نورے نے مجھے پڑھایا ہے پاک رسول اللہ. یہ کلمہ حافظ نورا پڑھا گئی ہے، تو زیادہ پڑھ کے آ گئی ہے. آپ بھی جب مسئلہ بیان کریں گے کہیں گے اچھا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ، وہ کہ ان کے بعد جب شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب کے، یار اس کو تھوڑا بند کرو، یہ خرابی کر رہا ہے، اس کو بند کرو، ان کو بھی تھوڑا بند کرو، اتنی گرمی نہیں، تھوڑا بند کر دو، یہ مشین گرم ہے. پنکھے بھائی تھوڑی دیر تک بند کر دو. حضرت شیخ طاہر رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں استاد جی کے پاس گیا، تو استاد جی نے مجھ سے پوچھا کہ مولویوں کا کیا حال ہے، کوئی مولوی شوروی بھی ہے پنج پیر کے ارزا گرد سوادی میں. میں نے کہا جی ماشاء اللہ بڑے علماء ہیں، جو بند کے فضلاء ہیں، فلاں فلاں. حضرت صاحب نے فرمایا کہ اصل جو خنزیر ہے نا وہ مولوی ہے، وہ جو ارزا گرد ہے. خیر شیخ طاہر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ بڑا آیا اور میں چپ کر کے پی گیا. بھائی استاد جی اتنے بڑے علماء، شیوخ الحدیث، اور ان کو خنزیر کہہ رہے ہیں، یہ خنزیر ہے. فرمایا کہ سب سے بڑا مسئلے کا دشمن وہ ہوگا جو بڑا مولوی ہے، وہ مسئلے کے مخالف ہوگا. خیر کہتے ہیں میں واپس آ گیا، جب میں نے قرآن بیان شروع کیا کرنا شروع کیا تو سب سے بڑے مخالف وہی تھے جو فضلائے دیوبند کے، اور بڑے بڑے مخالف تھے خواہ مخواہ. بعد میں استاد جی کے پاس گیا اور میں نے کہا باقی خنزیر تھے، پہلے تو میں نہیں سمجھ، آپ بھی ابتدا غصہ لگے گا، ہم بھی ابتدا نہیں سمجھتے تھے کہ بڑے بڑے مولوی ہیں، اتنے بڑے شیوخ الحدیث، اور ان کے خلاف کیسے زبان چلائیں. لیکن بات بنے گی جب مسئلہ بیان کرو گے تو مسئلہ جو بیان کرتا ہے تو الاقارب کل اقارب، الاقارب کل اقارب، شاطبی نے لکھا ہے، کہتے ہیں جب میں نے بدعات کا رد کیا، پہلے تو مجھے بڑی عزت سے دیکھتے تھے، اور جب بدعات کو رگڑا لگایا تو جتنے اقارب قریبی تھے وہ کل اقارب بن گئے، بچھو بن گئے، وہ سارے بچھوؤں کی طرح ڈسنے لگ گئے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ما سمعنا بهذا، فلانا مولوی تو یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا، یہ کیوں کرتا ہے؟ تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، نہیں سنا ہم نے یہ توحیدی بیان، یہ توحیدی خطبہ پہلے بزرگوں اکابر کے بیانات، اور ہم نے تو 22 جلدیں اسلائی خطبات پڑھی ہیں، ان میں تو ہم نے یہ نہیں سنا، کہیں لکھا ہو توحید کا بیان ہو، وہاں تو سنجے کے فضائل لکھے ہیں، فلا تو مسواک کاٹنے کے ضرورتیں لکھی ہیں، درختوں کی اقسام لکھی ہیں، اور وہاں تو یہ لکھا ہے کہ حضرت صاحب لیٹرین میں کتنا عرصہ رہتے تھے باہر، اور جب لیٹرین میں جاتے تو لوٹے کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، لکھا ہوا ہے تاکہ بکر ضائع نہ ہو۔ یہ ہے آبائنا الاولین، ان ہوبا الا رجل، اور فتوا ان ہوبا نہیں ہے یہ نو، الا رجل مگر مرد، بھی جنت اس کے ساتھ کچھ جنون ہے، جنت پاگل، پاگل ہے، نہ سمجھ ہے، اس کے ساتھ کچھ جنون ہے۔ کیوں جنون کیوں کہا؟ ساری دنیا ایک طرف، اکیلا روح ایک طرف، یہ سارے بزرگ اکابر یہ غلطی کرتے اور روح سچا ہے، نہیں اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں، یہ جو کہتا ہے نا میری بات سچی ہے اور سب کی جھوٹی ہے، تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ اتنے بڑے مفتر اور شیوخ الحدیث اور شیخ خوڑ اور بڑے بڑے کھڑ پینک، یہ سارے غلط، اور یہ کل کا جوان ایک سچا، چیٹیاں داڑی والے غلط، کالی داڑی والا سچا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھی جنا اس کے ساتھ جنون ہے، مسئلہ بیان کرو گے آج بھی مشرک یہی کہے گا، اور کہے گا فلانا مولوی، فلانا بزرگ، فلانا، یہ سارے غلط تھے، چھوکرا دیے پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ سب کا مخالف ہے۔ بھی جنا تل فتربسو بھی، انتظار کرو اس کا، اس کی بات نہیں ماننی، چھیڑو بھی نہیں اس کو، اور اس کو اپنا کام کرنے دو، اتاہین ایک وقت تک، مراد ہے کئی دہاڑے، کہ تو زور مار میں آپ بھی چھپ کر، ویسی نواں نواں آیا نا دورہ پڑھ کے، نواں نواں جوش ہو سی، اس کو اپنے حال سے چھوڑ دو، آپ بھی چھپ کر جاتی، نواں نواں اس نے مسئلہ بیان کیا ہے، انتظار کرو، یا تو مر جائے گا، یا کوئی اس کا کام تمام کر دے گا، یا آپ ہی چپ کر جاسی۔ پتہ رب صوبے ہی حتاہین قال ربے، قال ربے، پیغمبر مسئلہ بیان کرتا ہے، اور مسئلہ بیان کرنے کے بعد جب اللہ کے دربار میں روتا ہے، یہ رونا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت نوح مسئلہ بیان کرتے رہے اور قوم ستاتی رہی، یہ کوئی سے روزہ نہیں تھا، چلا بھی نہیں تھا، دوستو بزرگو یہ 950 سال تھے، کتنے 950 سال، سبحان اللہ، پیغمبر کا بھائی باقی جگر ہوتا ہے، 950 سال، مسئلہ کے بے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اور 950 سال کہنا آسان ہے، 950 سال دعوت کیسی ہے؟ دعوت تو قومی لئی لمبا نہانا، رات کو بھی مسئلہ شروع، دن کو بھی چپ نہیں، رات کو بھی چپ نہیں، ہے اللہ کرے آپ کو بھی ایسا جذبہ لگ جائے، توحید کا جون دائی بننا چاہیے، رات دن چار سر میدان فرات ہر مقام پہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور بیان کرتے رہے، قوم نے نہیں مانا، آخر تک 950 سال کا عرصہ، اور 42 جیسی آدمی مان گئے۔ کہتے ہیں کہ فلانے کی دعوت میں اثر نہیں، یہ لازمی نہیں ہوتا فلانے کی دعوت پہ اثر نہیں, قوم کی قسمت ہوتی ہے. اب حضرت نوح سے بڑا مؤثر کلام کرنے والا کون ہے یا اخلاق والا؟ 950 سال مسئلہ سمجھاتا ہے لیکن تعداد 100 کی بھی پوری نہیں ہوئی, 100 کی بھی پوری نہیں ہوئی, چند لوگوں نے مانا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم کی قسمت کا معاملہ ہے, باپ پیغمبر کے کہنے پر بھی بات نہیں مانی. دیکھو قال رب انصرنی بما کذبون, کہا میرے پروردگار تو میری امداد کر, رب انصرنی تو میری امداد کر. معلوم ہوتا ہے حضرت نوح کا عقیدہ تھا کہ یا صرف اور صرف یا اللہ مدد, رب انصرنی اے میرے پروردگار تو میری امداد کر, بما کذبون بوجہ اس کے کہ قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا, بما کذبون فاوحینا الی, ہم نے کہا بھئی کہ ہم نے حضرت نوح کی طرف انصنع الفلک بعیوننا, یہ رب انصرنی کی تفصیل ہے, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اللہ سارے کافروں کو ختم کر دے. فرمایا فاوحینا, ہم نے بھئی کی حکم بھیجا طرف حضرت نوح کے, انصنع الفلک یہ کہ بنا کشتی, بعیوننا ہماری نگرانی میں, وحینا ہمارے حکم کے ساتھ, اور جب آ جائے امرنا امر ہمارا عذاب والا, فاذا جاء امرنا وفار التنور اور ابل پڑے تنور. یہ تنور کیا ہے؟ روٹیاں پکانے والا تنور. تنور سے مراد کیا ہے؟ تنور عربی کا لفظ ہے, ہماری بولی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنور. ہماری بولی بڑی فصیح ہے, تنور اردو میں بھی اسی کو کہتے ہیں, عربی میں بھی. تو تنور سے مراد مختلف اقوال ہیں, سورہ ہود میں اس کی پوری بات ہوتی ہے. یہاں پر یہ سمجھ لو کہ تنور سے مراد حضرت نوح کا اپنا روٹیاں پکانے والا تنور تھا, جس میں روٹی پکاتے تھے. اب فارت تنور, تنور سے پانی نکلے, تنور سے تو آگ نکلتی ہے, جب تنور کی بجائے آگ کے پانی پھینکے تنور, یہ انقلابی اشارہ ہوگا, بس عذاب کی یہ علامت مقرر ہوئی. حالانکہ تنور سے آگ نکلتی ہے اور تنور سے پانی جب نکلے گا تو یہ اشارہ ہوگا انقلاب, اب انقلاب کی طرف اشارہ ہوگا اور عذاب کی نشانی. دوسرا فارت تنور کا کنائی معنی کیا گیا ہے, جب اللہ کا غضب جوش میں آئے. اللہ کا غضب فارت تنور, تنور ابلے, مطلب ہے کہ اللہ کا غضب اور غصہ دور میں آئے. مفسرین نے تو اس تنور کی وہ بڑا نسب نکالا ہے کہ جیسے پتہ نہیں, او حضرت آدم والا تنور تھا, اور پتہ نہیں وہ بھی کہاں سے آ رہا تھا, وہ ایسی گپو ٹیکن. تو بہرحال دو قول, حقیقی معنی ہو تو روٹیاں پکانے والا تنور, اور اگر مجازی ہو تو یہ کنایا ہے غضب الہی سے, اللہ تعالی کے غصہ سے. بھارت تنور فسلک پیا, یہ علامت ہے عذاب کی, پس داخل کر اس میں, من کل زوجین ہر چیز کا جوڑا جوڑا, اثنین ہیں دو دو, دو دو مذکر مؤنث, و اہلہ کا اور اپنے اہل کو بھی, الا من سبق علیہ القول مگر بوجھ جن پر بات سبقت کر چکی ہے تیرے اہل میں سے, بلا تخاطبنی اور نہ بات کرنا مجھ سے, فلذین ان کی نجات کے بارے میں, ظالمو جنہوں نے ظلم کیا, کیوں انہم مغرقون بے شک وہ غرق کر دیے جائیں گے, مغرقون پس جب برابر ہو انت و من معک اور تو اور جو تیرے ساتھی ہے, علی الفلک کشتی پر, فقل الحمدللہ الذی نجانا شکر میرا اللہ تو نے نجات دی ہے ہمیں, من القوم الظالمین شکر اللہ مشرکہ تو جان چھٹیے, نجانا من القوم الظالمین واہ میرا اللہ تیرا شکر ہے تاکہ جان چھڑائی مشرکہ تو. ہاں بھائی دیکھو فرمایا کہ جب سوار کر فصلوں کو سوار کر پیا, اس کشتی میں من کلن زوجین، ہر چیز کے جوڑے جوڑے، ہر چیز کا کیا مطلب؟ تو ضرورت کی چیزیں، یہ کل عرفی ہے، یہ نہیں مکھیاں تلاش کر مذکر مؤنث، مچھر بھی سوار کر، میں ایک مچھری سے ایک مچھر، ہر چیز کے جوڑے جوڑے جی. ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ جو عام ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ نہیں آگے مولویوں کے ہاتھ کل آ گیا، انہوں نے کل کو کھینچا، میں مچھر سے مچھری داخل کرتے، مکھی سے مکھا، یہ پتہ نہیں کیا چیز. بہرحال جہاں کل کیا ہے؟ استغراق عرفی ہے، اور مراد اس سے ضرورت کی اشیاء ہے، ضرورت کی چیزیں، عام کام کرنے والی. ہاں بھائی، حضرت شیخ القرآن جہاں پر بڑا زبردست جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر تیری کشتی پہ کتی اور کتیا بھی چڑھ سکتے ہیں، تیری کشتی پہ سور اور سورنی بھی چڑھ سکتے ہیں، پر تیرا پیتا جو مشرق ہے اس کو اجازت نہیں. ہاں کتا کتیا چڑھ سکتا ہے، سور سورنی کشتی پہ آ سکتا ہے، لیکن مشرق کو چڑھنے کی اجازت الا من سبا کا علیہ القول، جو مشرق ہے. یہ بات پتہ چلا، سور تو بھی بھیڑا اور کتے سے بھی بدتر ہے، وہ چڑھ سکتا ہے کشتی پہ، یہ نہیں چڑھ سکتا. اور یہ بے ایمان تو مشرق کے پیچھے نماز آگے بڑھتا ہے، بے حیا. ہاں بھائی، کتا چڑھ سکتا ہے مشرق، چاہے پیغمبر کا بیٹا ہی مشرق کیوں نہ ہو. حضرت شاہ کہتے او سیدان بھی کنڈا نکل گیا، سید وہ ہے جو پیغمبر کے مشن کو مانتا ہے، اور جو سید ہو کر بھی کفر کرے. آج کل تو کل مسلی میراثی چوڑا پھونکتا ابو بکر صدیق کو ہے، اور کہتے ہیں میں سید ہوں، خیدات ہوں، فلانا ہوں، حاکمی ہوں، دنیا جہان کا سارا کفر اس میں ہے، اور کہتے ہیں سید سید نہ سید، یہ پرلے درجے کا سید کی شروع میں بھی سین ہے اور سور کے شروع میں بھی سین ہے. ہاں یہ سید نہیں، سین ہے اس میں، ہے پکا سور، اور اس کا سیدات اور سادات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں نسب بھی محفوظ رہتا ہے عقیدے کی بنیاد پر. بھارت تنور فصلک ہو گیا جی، تاکہ انشاءاللہ تحقیقیں آئیں گی کہ یہ سیلاب عمومی تھا یا خاص ایریے کا تھا، تنور کیا تھا، حالات کس واقعہ کے، سورہ ہود میں تفصیلی ہے. پر جب برابر ہو جا تو بھی اور تیرے ساتھ والے بھی، مما کا الفل کے، ایک بات یاد رکھ لو، پہلے پیغمبر سے مشرقین نے جیسے توحید پہ اعتراض کیے، اسی طرح نبی کے صحابہ پہ بھی اعتراض کیے، اور اللہ نے قانون یہ ذکر کیا کہ نبی کو بھی نجات دی مما کا، اور نبی کے صحابہ کو بھی نجات دی. پہلے رسول سے لے کر آخری رسول تک قانون یہی رہا. اسی لیے فرمایا یوم لا یخز اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا اور صحابہ کو بھی رسوا نہیں کرے گا. یہاں پر نبی کی نجات کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا فمن معک علی الفلک فقل، کہنا کیا ہے؟ شکر مشرکا تو جان چھٹ گئی، الحمدللہ، اللہ کا فضل احسان ہے، تمام صفات کار سازیہ اسی کے ساتھ خاص ہیں جس نے نجات دی ہمیں من القوم الظالمین، ظالم قوم سے. معلوم ہوتا ہے کہ باقی حضرت نوح تنگ ہو گئے تھے، 950 سال جو رہے. وَقُلْ رَبِّ، اور کہہ دیجئے وظیفہ بوقت اترنے کے، اے میرے پروردگار، انزلنی منزلن مبارکن، اتار مجھے اتارنا برکت والا، فانت خیر المنزلین، اور تو ہے بہتر اتارنے والوں سے، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. قل رب انزلنی، یہ زبردست دعا ہے، جب بھی کہیں جاؤ نئی جگہ پہ تو جہاں سے پڑھو رب انزلنی منزلن مبارکن، منزلن مصدر ہے منزلن ہاں بھائی مصدر انزالن سے اور مبارکن یہ ظرف ہے اور مطلب ہے خیر و برکت کی جگہ, ہمارے اترنے میں خیر و برکت کر دے. وانت خیر المنزلین انا فی ذلک بے شک اس مذکور میں لآیات البتہ کئی نشانیاں ہیں. ان کنا ہو کنا ان مخطفا اور ضمیر شان کی ہے انا ہو کنا, بے شک بات یہ ہے کہ ہیں ہم آزمانے والے اور یا عذاب دینے والے, پھر انشانہ من بعدہم قرناً آخرین پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد دوسرا قرن, یہ قوم عاد تھی. فارسلنا فیم رسولا اور بھیجا ہم نے ان میں رسول, رسول سے مراد حضرت ہود ہیں. منہم انہی کی جنس کا, بشریت انبیاء نبی آتے قوم کی جنس سے, اور وہ رسول آ کر کیا کہتا رہا, ان اعبد اللہ مالکم من الہ غیرو, اس نے بھی کہا اعبد اللہ اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی, مالکم من الہ غیرو, کیونکہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی کارساز نظر نیاز کے لائق, منت منوتی تیرے ثواب سورو پکار کے لائق غیرو ہو سوا اس کے, افلا تتقون کیا تم بچتے نہیں ہو غیر اللہ کی پکاروں سے غیر اللہ کی نظر و نیاز سے. فقال الملأ یہ بھی اسی طرح ہے بالکل جیسے نوح علیہ السلام کے مد مقابل صاحب اقتدار طبقہ, حضرت ہود کے مد مقابل بھی صاحب اقتدار طبقہ, من قوم ہی اور کوئی اعتراض ہے, الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا آخرت کی ملاقات کو, اور ہم نے ان کو آسائشیں دی تھی دنیا کی زندگی میں, انہوں نے کیا کہا مہاذا نہیں ہے یہ رسول حضرت ہود مگر بشر مثل تمہارے, خالی از فضائل یاکل مما تاکلون یہ کھاتا ہے اس سے جس سے تم کھاتے ہو, من ہو فیشرابو اور پیتا ہے جسے تم پیتے ہو, بالا ان عطا تم اگر تم نے بات مانی ایک بشر کی جو تمہاری طرح ہے خالی از فضائل, انکم اذن بے شک اس وقت تم ہو جاؤ گے پورا نقصان اٹھانے والے. اجاہدکم اجاہدکم کا معنی اجکولو اجاہدو اجکولو کیا کہتا ہے واضح دیتا ہے تم کو, انکم کہ بے شک تم اذا متتم جب تم مر جاؤ گے, فکم تم ترابا اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں, انکم مخرجون کہ تم نکالے جاؤ گے زندہ کر کے. یہ باتیں ہیں خبردار ہے ہاتا ہے ہاتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے ہاتا باودا ہے ہاتا باودا بہت دور کی بات کہاں ہو سکتا ہے, اصل وجہ مر جائیں مٹی ہو جائیں گے ہے ہاتا یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر زندہ ہوں, لما تو ادو لام زیدہ ہے اصل ہے باودا باودا ما تو ادون یہ بہت دور کی بات ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو, ان ہے یا اللہ حیات دنیا نہیں ہے یہ مگر حیاتی دنیا کی, نمو تو کوئی ہم میں سے مرتا ہے, فنحیا اور کوئی ہم میں سے زندہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے, وما نحنو بمبعوثین اور نہیں ہے ہم زندہ کر کے اٹھائے جانے والوں سے, ان ہوا اللہ رجل نہیں ہے یہ مگر آدمی, افترا علی اللہ یہ جو مسئلہ بیان کرتا ہے نا کہ وہ عبد اللہ والا اس نے اپنی طرف سے گھڑا ہے توپا, اللہ منع کر سکتا ہے کہ بزرگوں کو نہ پکارو, اللہ نہیں منع کر سکتا کہ بزرگوں کو نہ پکارو, اس نے خود گھڑا افترا علی اللہ کذبا, وما نحن له بمؤمنین نہیں ہے ہم اس کے ساتھ تصدیق کرنے والے اس کی بات ماننے والے. قال رب دعائے ہود حضرت ہود مسئلہ سمجھاتے رہے قوم جٹی رہی, عرض کی میرے پروردگارا انصرنی تو میری مدد کر, انصرنی تو میری مدد کر, معلوم ہوتا ہے نبیوں نے مدد کے لیے کس کو پکارا, اونو سورنی ہے پیغمبر پکارتا ہے اللہ کو, معلوم ہوتا ہے کار ساتھ اللہ ہی ہے, پکار کے لائق اللہ ہے. اونو سورنی تو میری مدد کر, دماغ صبور سبب اس کے کہ انہوں نے جھٹلا دیا مجھے. کالا اما کلیل ان بیمانا باد ما زیدا, مانا کیا ہے کہ بالکل قریب ہے, تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سا عرصہ ہے. اما کلیل ان کل کے نیچے ان بیمانا با ادا نہیں ہو بعد اور ما زیدا. اب مانا کرو ما کو نکال کے, مانا کرو کالا پاتا کلیلن, کالا پاتا کلیلن ابھی تھوڑی مدت کے بعد ہو جاؤ گے نادمی, ہو جائیں گے نادمین شرمندہ ہونے والے. فاخذت ہوں مستیاتو سمرہ مخالفت رسول, رسول کی مخالفت کا نتیجہ نکلا. پکڑ لیا فاخذت ہوں, پکڑ لیا ان کو چیخنے بالحق موافق وعدہ کے. بس کر دیا ہم نے ان کو غصاءً ریزا ریزا, غصاءً اس کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں جو پانی کی سطح پر بہتا ہے. فبعدًا للقوم الظالمین, بس بڑی دوری ہے, بعدًا یہ تعزیت ہے مشرکوں کی. فبعدًا ہے لعنت تم نے, للقوم الظالمین واسطے قوم الظالمین کے. ثم انشأنا من بعدہم, پھر ہم نے جہان آباد کیا, یہ مشرک گئے نمے آ گئے. ثم انشأنا, یہ ہوتا رہا, پیغمبر مسئلہ بیان کرتے رہے, قومیں اکڑتی رہی, ہم بھی تباہ کرتے رہے. ثم انشأنا من بعدہم, پھر پیدا کیا ہم نے, یہ سنت اللہ کا بیان ہے. پھر آ گئے من بعدہم قرون آخرین, دوسری جماعتیں. ما تسبقو, مگر بھئی ہما ما تسبق من امت اجلھا وما یستاخرون, نہیں سبقت کرتی تھی کوئی امت بھی اپنی میعاد سے اور نہ مؤخر ہوتی تھی. ہر جماعت کی ایک مدت تھی عذاب کے مقرر کرنے کی, جب وہ مدت آتی تو تباہ ہو جاتے. ثم ارسلنا رسلنا, پھر بھیجا ہم نے دلیل نکلی اجمالی سوم, تیسری دلیل آگئی تمام انبیاء سے. ثم ارسلنا, پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو. تترا تترا فترا لگاتار, متواترا متواتر بھیجا لگاتار, جب کے بعد دیگرے. کلما, جب کبھی آیا امت کے پاس رسول اس کا جھٹلا دیا انہوں نے. فاتبعنا بعضہم بعضا, پس پیچھے کیا ہم نے بعض کو بعض کے. فجعلناہم احادیث, اور کر دیا سب کو آلِ حدیث. اب چلا دو, اس کو چلا دو, پنکھے بھی چلا دو. دیکھو جعلناہم احادیث, کر دیا ہم نے سب کو احادیث. کہانیاں, یہ احادیث ہے قحدوثات, حدیث سے نہیں ہے. قحدوثات ڈپوٹیشن, کہانیاں اور گزرے ہوئے واقعات. جعلناہم احادیث, کر دیا ہم نے سب کو گپے کہانیاں باتیں. سارے لوگ کہتے ہو فلانی قوم بھی گزری تھی, فلانی قوم بھی گزری تھی, ان کی گپے رہ گئی. فبعدًا لقوم لا یؤمنون, بس دوری ہے واسطے اس قوم کے جو ایمان نہیں لاتی. ثم ارسلنا موسیٰ, پھر بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حال